inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. Tysiące produktów dla zdrowia i urody, w tym szeroki wybór perfum w super cenach. Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 24 kwietnia, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Michał Jęczkowiak. Kolejne produkty mogą trafić na listę objętych zakazem importu z Ukrainy. O tym dziś rozmowy w Brukseli. 9 maja odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu poświęcone pomocy dla rolników. W tatrzańskich dolinach kwitną krokusy, ale wysoko w górach panują wciąż trudne zimowe warunki. W Komisji Europejskiej dziś kolejna runda negocjacji z 5 krajami, w tym z Polską, w sprawie nadmiernego importu zboża z Ukrainy. Wczorajsze rozmowy nie przyniosły przełomu, choć są szanse na porozumienie, ocenili unijni dyplomaci. Komisja Europejska jest gotowa rozszerzyć listę produktów z Ukrainy objętych zakazem importu. Pierwotna propozycja Komisji dotyczyła tylko pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku. Kilku unijnych dyplomatów powiedziało, że jest możliwe dodanie do tej listy także drobiu i jaj. Polska dodatkowo chce wpisania na listę owoców i przecierów z jabłek w związku z przepełnionymi chłodniami. 9 maja odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się wówczas projektami ustaw, które mają pomóc rolnikom. Zapowiedziała to marszałek Sejmu Elżbieta Witek. To będą pewnie krótkie ustawy, ale bardzo ważne dla rolników, dlatego chcę ten Sejm zwołać, ale 9 maja. W piątek rząd przyjął pakiet rozwiązań pomocowych dla rolników. Główne elementy tego pakietu to dopłaty do zbóż, nawozów i paliwa rolniczego. Rada Ministrów chce przeznaczyć na ten cel 10 miliardów złotych. Wsparcie wojskowe dla Ukrainy oraz misja w Mołdawii i sankcje za destabilizowanie jej sytuacji to niektóre z kluczowych tematów narady w Luksemburgu ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich. Unijni ministrowie rozpoczną spotkanie od połączenia z szefem ukraińskiego MSZ, który w ubiegłym tygodniu z rozczarowaniem komentował brak porozumienia w sprawie wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy, na co wspólnota ma przeznaczyć 1 miliard euro. Koszty bezczynności są mierzone ludzkim życiem na Ukrainie, komentował w ubiegłym tygodniu szef MSZ-u Dmytro Kuleba. Porozumienie w sprawie wspólnych zakupów amunicji blokuje Francja, która nie chce się zgodzić na udział w nich firm spoza Unii, ani nawet na te europejskie firmy, które korzystają z komponentów z państw trzecich. Polska jest wśród krajów, które naciskają na szybką zgodę. Także dziś ministrowie 27 mają zatwierdzić sankcje za destabilizację Mołdawii przez Rosję. Chodzi na razie o podstawę prawną. Żadne osoby jeszcze nie zostaną dzisiaj wpisane na czarną listę, ale stanie się to już niedługo. A na celowniku Unii jest 2 prorosyjskich oligarchów działających na zlecenie Kremla. To Władimir Płachotniuk oraz Iwan Shor. Dzisiaj szefowie dyplomacji zatwierdzą również wysłanie unijnej cywilnej misji do Mołdawii. Chodzi o walkę z zagrożeniami hybrydowymi, cyberatakami i dezinformacją oraz manipulacją. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Papież zaapelował o pokój w Sudanie i modlitwę za cierpiący naród ukraiński. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie. Niestety sytuacja w Sudanie pozostaje nadal poważna. Dlatego ponawiam mój apel o przerwanie walk i rozpoczęcie dialogu. Zachęcam wszystkich do modlitw za naszych braci i siostry w Sudanie. Franciszek poprosił również o modlitwy i towarzyszenie mu w pielgrzymce na Węgry. Papież rozpocznie 3-dniową wizytę w tym kraju w najbliższy piątek. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Od początku roku w Polsce potwierdzono ponad 2,5 tysiąca zachorowań na boreliozę. Dla porównania w tym samym okresie ubiegłego roku stwierdzono niespełna 1,5 tysiąca zachorowań. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Grzegorz Chudzik powiedział, że na Śląsku ma to związek z dużą ilością terenów zielonych, na których występują kleszcze. Warto pochylić się nad problemem boreliozy, bo to jest taka sztandarowa jednostka chorobowa, która nam towarzyszy przy ukuciu przez kleszcze, a choroba jest po prostu paskudna. Naprawdę paskudna, powoduje bardzo duże cierpienia. Najważniejsze jest, by jak najszybciej usunąć kleszcza, jeśli zauważymy go na ciele. Jeżeli zrobimy to do 12 godzin od chwili ukucia przez kleszcza, mamy naprawdę zminimalizowane ryzyko zakażenia się, jeżeli ten kleszcz oczywiście w przewodzie pokarmowym ma bakterie, które powodują określone schorzenia. W naszym kraju co roku na boreliozę zapada około 20 tysięcy ludzi. Mimo wiosny w wyższych partiach Tatr są nadal zimowe warunki, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Śnieg w ponocnych przymrozkach jest bardzo twardy, mówi Tomasz Zając z TPN-u. Śniegu jest bardzo dużo. Na Kasprowym Wierchu w tym momencie mamy około 185 cm, na Łomnicy ponad 3 metry, więc możemy się spodziewać, że ta zima w Tatrach rzeczywiście jeszcze chwilę potrwa. No więc wybierając się już w wyższe partie gór, musimy się odpowiednio przygotować. Tutaj wymagany jest sprzęt zimowy, raki, czekan, kask, dodatkowo ABC lawinowe. W Tatrach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo na wschodzie małe. Opady deszczu, miejscami burze również mogą się trafić, a w Tatrach jeszcze opady śniegu, ale to w tych najwyższych partiach gór. Temperatura od 14 stopni w rejonach podgórskich i na Dolnym Śląsku do 22 stopni na wschodzie i to najcieplejsza część naszego kraju. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków południowych i zachodnich. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hektopaskale i będzie spadać. Trójka. Program Trzeci. Piękny weekend mamy za sobą. Pogoda ma się nieco zmienić, ale raczej do zimy już nie wrócimy. W górach, jak to zwykle, proszę Państwa, w górach na Kasprowym sezon trwa co najmniej do majówki jeszcze. A jeśli chodzi o sezon grillowy, to pytaliśmy, czy Państwo skorzystali ze wspaniałej pogody w weekend i czy ewentualnie rozpoczął się już słuchacz w tej sprawie. Ja, jak byłem młody chłopak, czyli lata 60., to żeśmy sobie robili grilla w inny sposób. Braliśmy sobie po prostu ziemniaki, coś innego, zapaliliśmy ognisko i w popielęśmy upiekli te ziemniaki. Były super, hiper, a nie teraz jak wy się bawicie, karkówki, jakieś tam inne rzeczy. I zabawa była przednia. Też było przednio w ten weekend. Ja już pierwszy grill i pierwsze ognisko mam za sobą. Ja też chyba kiedyś to zrobiłem i była taka sytuacja, jeśli chodzi o ziemniaki i ognisko. Nawet się nie zastanawiałem, czy to jest czyste, czy nie. Po prostu smakowało. To jest pyszne. Zgadzam się, panie redaktorze. Nikt się tym zupełnie nie przejmował, jak ziemniak był wyciągany prosto z tego ognicha. Czy tam jest piasek, czy tam jest jakiś pył? Nie, absolutnie dobrze kupało. Ogień wszystko zdezynfekował. Tak jest. Było smaczne i jest smaczne do tej pory, więc proszę sobie taką przyjemność zafundować na przykład, czy to w majówkę, czy to wtedy, kiedy już będzie takie prawdziwe lato i będzie można gdzieś skorzystać z tych smakołyków ogniskowych. Pan zadowolony? Bardzo, bardzo. Jak czapka mi pachnie cały czas. Lasem, ogniem. To, co lubimy. Najbardziej. Ale teraz zmienimy emocje, bo teraz będziemy o tej irytacji opowiadać państwu. Najbardziej rozłoszczona nacja na świecie to Afgańczycy, 75% mieszkańców. W Europie najmocniej rozgniewani są Turcy, to prawie połowa mieszkańców. No i dlaczego o tym mówimy? Ponieważ pojawił się raport Instytutu Gallupa, który to zajął stanowisko w tej sprawie. Dotyczy ten raport najbardziej poirytowanych nacji. Ten najstarszy instytut badania opinii społecznej na świecie przeprowadził prawie 150 tysięcy wywiadów z dorosłymi ze 122 krajów. Ankieterzy pytali ich o to, czy dzień wcześniej czuli gniew, smutek, stres, byli czymś zmartwieni albo odczuwali ból. I na tej podstawie powstał dokument, który nazywa się Global Emotions Report. Do wzrostu globalnego niezadowolenia, który obserwuje się od kilku lat, przyczynia się przede wszystkim bieda, głód, samotność, co ciekawe, czy brak dobrych miejsc pracy. Instytut Gallupa podaje również, że 330 milionów dorosłych na całym świecie nie rozmawia przez co najmniej 2 tygodnie z żadnym przyjacielem ani członkiem rodziny. I choć niektórzy ludzie mają przyjaciół, nie oznacza to, że mają dobrych przyjaciół. 1/5 wszystkich dorosłych nie ma nikogo, na kogo może liczyć i na pomoc od tego człowieka także. To są bardzo smutne dane. W zestawieniu Polska wypada nie najgorzej. Do poirytowania przyznało się nieco ponad 20% naszych rodaków. Podobnie jest w Czechach czy we Francji. Natomiast wynik ten jest wyższy niż w przypadku Węgier, 17%, czy Litwy, 19%. W Europie bardziej smutni od Polaków są, i tutaj zaskoczenie, Hiszpanie 27%, Portugalczycy 26% i Włosi 29%, którzy przecież tak celebrują życie, prawda? 5% Finów przyznaje się do poirytowania. Warto przypomnieć, że to właśnie mieszkańcy tego kraju wygrali niedawno ranking na najszczęśliwszych obywateli świata. To kraj o wysokim standardzie życia, o dobrze rozwiniętym systemie opieki zdrowotnej i edukacyjnej, i edukacji na wysokim poziomie także. Finlandia to także państwo z niskim poziomem przestępczości. Więcej o statystykach już za moment. Michał Kowalski także przyjrzał się tej sprawie. Swoje ustalenia nam przedstawi. Remember asking both my mom and dad why we never travel to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad, but I don't think they really understood when I said that I wanted a deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me. But now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night. And it was okay. Mama told us we were good kids. And Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun. I know which place I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice. When new friends only know a half story, that's why I always keep them tight. And why I'm okay, I said I'm okay. You know what my mama said? You know what she told me? Jest takie powiedzenie, że gdzie dwóch Polaków, tam są trzy opinie, ponieważ lubimy dyskutować ze sobą, prawda? Spierać się, irytować się również i zabierać głos właściwie w każdej sprawie. Bywamy tym narodem wkurzonym, to prawda, ale czy to nie wynika z tej takiej naszej pasji? Jesteśmy ludźmi pełnymi emocji, ale te emocje i energię też można przekuć w coś pozytywnego. Nasz reporter zrobił przegląd polskich cech, przyjrzał się także naszym rodakom, którzy świetnie radzili sobie także w trudnych okolicznościach i nie tracili pogody ducha. Polacy nigdy nie mieli łatwo. Nasza historia pełna jest okresów, w których musieliśmy o coś walczyć, z kimś się przepychać i zmagać się z opresyjnym systemem politycznym. Oto Ameryka. Wystawę pod takim tytułem zwiedzają w Warszawie dziesiątki tysięcy osób. W cieniu posągu wolności policyjna pałka. W kraju wolności miliony ludzi poza prawem. Ciężko się nie wkurzać, kiedy przez długi czas nastawiano nas wrogo do świata. Jednak mimo niesprzyjających warunków, Polacy od zawsze starali się po świecie podróżować i odciskać na nim piętno, robiąc rzeczy wielkie, szczególnie kiedy Polski na mapach nie było. Paweł Edmund Strzelecki, odkrywca, z powodu swojego patriotyzmu wyciął Australijczykom nie lada figla, nazywając w 1840 roku najwyższy szczyt kontynentu Mount Kosciuszko, czyli Góra Kosciuszko. Ale nie wymagajmy od Australijczyków, żeby byli w stanie wymówić poprawnie Kościuszko. Antoni Dąbrowski w 1897 roku stworzył kryologię i położył podwaliny pod badanie Antarktydy, a inżynier Ernest Malinowski stworzył kolej transandyjską w 1860 roku. My Polacy mamy smykałkę. Z drutu i blaszek można budować najrozmaitsze przedmioty użytkowe. Na przykład łodzie podwodne. Pierwszą z nich zawdzięczamy Stefanowi Drzewieckiemu. To rok 1881. W medycynie też mamy swoich bohaterów. Tak, tych popkulturowych też, ale mam tutaj na myśli prawdziwych medyków, którzy uratowali miliony ludzi. Hilary Koprowski w 1950 roku wymyślił szczepionkę na polio, Rudolf Weigl w 1920 roku przeciwko tyfusowi plamistemu. A skoro mówimy już o pomocy... Dziś nad ranem wojska rosyjskie rozpoczęły zbrojną agresję przeciwko naszemu sąsiadowi, niepodległej, suwerennej Ukrainie. Bronią nie tylko swojej wolności, ale wolności nas wszystkich, Europejczyków. Mogą w tym liczyć na pełne wsparcie ze strony Polski. Wojna w Ukrainie pokazała najważniejszą cechę nas jako narodu. Może i potrafimy się irytować na siebie nawzajem, być butni i niemili. Ale kiedy stajemy w obliczu kryzysu, zawsze się jednoczymy i wszyscy robią co mogą, by pomóc. Nawet obcemu narodowi. Z tego możemy być dumni. O poziom zadowolenia z życia i o nasze cechy pytał Michał Kowarski. 19 minut po godzinie 7. Zabrzmiało tak jak ostatnia nadzieja, prawda? To dobrze zabrzmiało. O te cechy narodowe, z których możemy być dumni, pytamy Państwa. 2 2 7 3. Również można w tej sprawie zabrać głos. Miał pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. A śpiewał sobie tak. Dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. włosach piękny kwiat, ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Wiele serc na stos. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja. Brano pod uwagę taką nację jak polscy kierowcy. Otóż polscy kierowcy nie są biedni. Kupili drogie fury i teraz jeszcze taki czynnik wiosna i po prostu oni wcale nie są smutni. Im po prostu coś odbija. To bada. No a niektórzy tak majestatycznie też poruszają się, prawda? Tak wolno, tak żeby każdy zobaczył, że jadę. Na przykład na drodze ekspresowej. Jakie mam auto i że akurat zajechałem drogę panu, proszę bardzo. Albo proszę zobaczyć, jak nie działa mi kierunkowskaz. O, jest taka grupa. Przy zmianie pasa na przykład. Jest ktoś ponad to, proszę państwa. Jest takie urządzenie, ale ja z niego nie korzystam. Dokładnie. Bo tak. Bo, po prostu. I nikt mi nic nie zrobi z tym. No bo dobrze. Mogę. Jeśli chodzi o to, co dzieje się na drogach, to za chwilę wyczerpujących informacji udzieli nasza koleżanka z Radia Kierowców. 23 minuty po siódmej.

Pan prezydent odnosi się z dużym szacunkiem do uwarunkowań geopolitycznych i wyborów każdego państwa, także i państwa mongolskiego. Niemniej jednak będzie przekazywał naszą perspektywę i te argumenty, które stoją za polityką prowadzoną przez nasz rząd, przez pana prezydenta. Mamy nadzieję, że te argumenty zostaną przyjęte, zostaną zrozumiane. Natomiast suwerenne państwo mongolskie będzie oczywiście decyzje w przyszłości podejmować samodzielnie. Ważnym tematem rozmów będzie gospodarka. Polska jest drugim największym eksporterem do Mongolii z państw Unii Europejskiej. Ostatniej doby Ukraińcy odparli 60 rosyjskich ataków w obwodzie donieckim, informuje Sztab Generalny Ukrainy. Najcięższe walki nadal toczą się o Bachmut i Mariinkę. W obwodach ługańskim, donieckim, zaporowskim i chersońskim Rosjanie wykorzystują w walce także lotnictwo i bomby lotnicze. Zniszczone i uszkodzone zostały budynki mieszkalne, są zabici i ranni. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował w Białymstoku, że wkrótce odtworzona zostanie jednostka wojskowa w Augustowie. Jak mówił, to ważne ze względów strategicznych. Na tak zwanym przesmyku suwalskim, który przecież jest dzisiaj postrzegany przez ekspertów jako jeden z najniebezpieczniejszych punktów na mapie Europy. Powstanie tam silna jednostka, która będzie również broniła tej części naszego kraju. Wicepremier Jacek Sasin przypomniał, że na Podlasiu odtworzono już jednostki wojskowe, między innymi w Kolnie i Grajewie. Pełny serwis o 8. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło w marcu o 0,5% w skali roku, ale w ujęciu miesięcznym spadło o 9,5 tysiąca etatów i był to najsłabszy marzec od roku 2009. Jak mówi Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, mniejsza liczba nowych ofert pracy jest objawem spowolnienia notowanego w gospodarce. Raport Grant Thornton i Element wskazuje, że w marcu pojawiło się 325,5 tysiąca ogłoszeń internetowych, czyli o blisko 10% mniej niż rok temu. Największe spadki wystąpiły wśród ogłoszeń poszukujących pracowników fizycznych, podczas gdy najwięcej nowych ogłoszeń pojawiło się w branży finansowej. Mniej ofert pracy oznacza utrudnienie negocjacji podwyżek i zmianę pracy w celu otrzymania wyższej pensji. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło w marcu o 12,6%, ale choć płace rosną w dwucyfrowym tempie, to jednak nadal wolniej niż inflacja. Ta sytuacja, zdaniem ekonomistów, utrzyma się jeszcze przez co najmniej pół roku. W Katowicach rozpoczyna się 15. Europejski Kongres Gospodarczy. Ponad 10 tysięcy uczestników będzie rozmawiać m.in. o energetyce, odbudowie Ukrainy oraz o nowych technologiach, mówi organizator kongresu Wojciech Kuśpik. Bardzo szybko rozwijają się nowe technologie. Sztuczna inteligencja jest takim szczególnym przykładem. To wpływa na gospodarkę, to wpływa na funkcjonowanie każdej firmy, to wpływa na funkcjonowanie każdego z nas. No i niesie zarówno szanse i możliwości, jak i też różne ryzyka. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach potrwa do środy. Na Węgrzech ceny żywności wzrosły w skali roku o 45% i to europejski rekord. Na kontynencie żywność podrożała średnio o niecałe 20%, poinformował Eurostat. Ostatnie spadki hurtowych cen paliw dają przestrzeń do obniżek cen na stacjach benzynowych przed majówką, oceniają analitycy. Tanieć może przede wszystkim olej napędowy. Dolar kosztuje 4,20 zł, euro 4,61, frank szwajcarski 4,70, a funt brytyjski 5,22 zł. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Dzisiaj od zachodu napłynie więcej chmur i pojawią się przelotne opady deszczu na północy, możliwe także burze. Temperatura na przeważającym obszarze od 16 stopni na południu do 19-22 na pozostałym obszarze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj, proszę Państwa, także o naszych cechach. Dwie dwójki i siedem trójek. Mnie się podoba niezwykle u nas Wasza taka zaradność. W każdej sytuacji właściwie potrafimy jakoś tam się wykaraskać. Czasami na granicę, ale potrafimy. Proszę zobaczyć w latach 80. jak kobiety chodziły ubrane, a w sklepach niczego nie było. A one kleciły takie kreacje, stetry, nie wiem czego tam, zasłonek jakichś pofarbowanych tenisówek i wyglądały przepięknie. I jeszcze mi się podoba nasza taka ułańska fantazja. Nie zawsze na tym dobrze wychodzimy, czasami noga się omsknie, ale jak już coś robimy, to naprawdę z fantazją. No właśnie, no jak jest za dobrze, to trochę się rozleniwiamy jako naród, prawda? Trzeba mieć jednak ten niedobór i niedosyt, żeby jednak zachować tę kreatywność. Ta ułańska fantazja, mnie się to bardzo podoba. 2 dwójki i 7 trójek. You can't see your tomorrow today. Will you let go, let go? Can I hold you, can I make it feel okay? You're coming alive, cry a tear, joy, cry a tear of pain. You're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under. How you feel in that place, but take a look around, there's a million little sparks of a golden age. We're coming alive, cry a tear, joy, cry a tear of pain. We're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under. By the poverty-stricken streets of deep depression that we in. I see survivors of the worst conditions to be in. You see deceiving the demons, the deaf and the grieving. No place to raise a seeding, but the road still grow through the crack left in the cement, just as pleasant as eating. When one to succeed in greed and oppression's the reason people unite, even get a life expressing what they believe in. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting stronger. Ciekaw jestem, co wpływa na poziom zadowolenia. Jakoś te ziemniaki z ogniska przychodzą mi do głowy, ale także kreacje pani z lat 80. Wydaje się, że pieniądze tutaj nie mają większego znaczenia, jeśli chodzi o poziom szczęścia. Beztroska, spontaniczność, kreatywność także i bycie z drugim człowiekiem także. To prawda. Niby nie mają te pieniądze znaczenia, ale dobrze je mieć, prawda? A słońce? Słońce też to wpływa na poziom? Słońce zdecydowanie. Szczęścia? My jesteśmy trochę jak takie baterie słoneczne. Potrzebujemy doładowania i dobrze, że to słońce jest. Dzisiaj jest taki piękny dzień, zresztą 22 stopnie na plusie, na wschodzie, to już jest dobry wynik. Co zadziwiające zresztą, Radku, bo kiedy przywoływałeś te statystyki, to okazuje się, że te narody, które stereotypowo postrzegamy jako szczęśliwe z powodu słońca właśnie, czyli Włosi, Portugalczycy i Hiszpanie, mają niższy poziom szczęścia i zadowolenia z życia niż Polacy na przykład. To prawda, są bardziej zirytowani od nas. Hiszpanie 27%, Portugalia 26%, a we Włoszech 29%. 1/3 narodu we Włoszech chodzi poirytowana. To znaczy, jak człowiek pojedzie do Włoch, to faktycznie Włosi lubią gestykulować, jak tak żywo omawiać różnego rodzaju tematy. Szybko jeżdżą także autami. Właściwie każda sprawa wymaga takiego zatrzymania się i dyskusji. Uwielbiają Włosi te dyskusje, natomiast Włosi są zdecydowanie bardziej zirytowani niż Polacy, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, kiedy poznaliśmy te wyniki badań przygotowane przez Instytut Gallupa, to Global Emotions Report. Oni się zdenerwowali kiedyś na Amerykanów bardzo z powodu kawy na przykład i tego szybkiego sposobu parzenia. No i grubej pizzy. Chociaż jest pizza Romana z Rzymu, zdaje się, i ona ma puszyste ciasto. Ale ananasa nie mogą wybaczyć. Nie, absolutnie. Czyli Amerykanom do dziś. Może to Amerykanie są winni temu, że Włosi są tacy zdenerwowani. Tak, bo my tak siedzimy w studiu i zastanawiamy się, co w ogóle, jak to możliwe, że Włosi są przede wszystkim od nas bardziej zirytowani, a co wpływa w ogóle na tę irytację? Co sprawia, nie, że... co wpływa na poziom szczęścia także, proszę państwa. Nasz. Czyli język korzyści jednak. Tak. Będziemy szukać szczęścia, a nie irytacji. Czekamy. 2 2 7 3. Good.